سورہ مریم کی آیت نمبر 83. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الكافرین تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. اللہ سبحانہ وتعالی کی توفیق سے سورہ مریم کی آیت نمبر 83 سے لے کر آیت نمبر 92 تک یہ آیات مبارکہ تلاوت کی گئی. گزشتہ آیات اور گزشتہ درس میں اللہ تبارک و تعالی نے کفار مشرکین اور انکار کرنے والوں کے باطل خیالات کا رد فرمایا. فرمایا کہ یہ دنیا میں انہوں نے مختلف معبود بنا رکھے ہیں اور ان کو بھروسہ یہ ہے کہ کل یہ قیامت کے دن ان کے کام آئیں گے. فرمایا قیامت کے دن تو اللہ ان کو زبان حال عطا فرمائیں گے, وہ ان سب کی عبادت سے برات کا اعلان کر دیں, بلکہ الٹا ان کے مخالف ہو جائے. اگلی آیات جو ابھی آ رہی ہے اس سے ایک مسئلہ ثابت ہوا جس کا میں ترجمہ کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ شرک کرنا جو غیر عقول والی عقل والی جتنی مخلوقات ہیں سب کے نزدیک بڑا گھناؤنا جرم ہے. اللہ نے انسان کو عقل عطا فرمائی, انسان کے علاوہ باقی جتنی مخلوقات ہیں ان کے نزدیک ان کو جو اللہ نے حس اور جتنا شعور عطا فرمایا, اس حس اور شعور میں جو انسان کے مقابلے میں کہیں زیادہ کم, اس کے باوجود ان کے نزدیک بھی اللہ کے ساتھ شرک کرنا بڑی ناگواری کا ذریعہ قرآن نے آگے ذکر فرمایا. تو اسی طرح اللہ تعالی جن پتھروں کو, جن سورج کو, ستاروں کو, آگ کو, اللہ کی جن مخلوقات کو یہ لوگ پوجتے رہے, وہ صاف ان سے برات کا اعلان کر دے. اور جن انبیاء علیہ السلام کے ساتھ شرک کا ارتکاب کیا یا اولیاء اللہ کے ساتھ کیا, وہ تو ویسے ہی عقل والے, وہ تو ویسے ہی توحید کے علمبردار رہے. چنانچہ قرآن مجید میں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کھول کر بیان فرما. میں صرف اشارتاً گفتگو کروں اس مضمون کو سمجھنے کے لیے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے, اے میرے عیسیٰ, میرے بندے اور میرے پیغمبر, بتلائیے آپ نے تبلیغ کی تھی کہ اللہ کا بیٹا کہیں اور اللہ کے ساتھ شریک کریں ان لوگوں کو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے, اے میرے اللہ, میں یہ بات کہاں کہہ سکتا ہوں, اے اللہ آپ کی پناہ, میں تو کبھی بھی شرک کی ایسی بات کی تلقین کیسے کر سکتا تھا کہ مجھے اللہ کا بیٹا کہا جائے یا اللہ کی خدائی میں شریک. اب اندازہ, یہی حال ہوگا باقی تمام ان مخلوقات کا، ان اولیاء اللہ کا، ان بزرگوں کا، ان پیغمبروں کا جن کو خدا کی خدائی میں شریک مانتے ہیں، کیونکہ انہوں نے تو اس بات کی کوئی تلقین نہیں، انہوں نے کوئی دعوت ایسی نہیں دی. آپ خود دیکھیے جن مزاروں پر یا جن بزرگوں کی قبور پر لوگ شرک کا ارتکاب کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں یا طواف کرتے ہیں یا وہاں جا کر اعتکاف بیٹھتے ہیں یا ان بزرگوں کے نام کی قربانیاں کرتے ہیں ان کی رضا مندی کے لیے تاکہ مشکلیں حل ہو جائیں، کیا ان میں سے کسی بزرگ کی کوئی تعلیم تھی؟ کلا وحاشا. سب سے بڑی بزرگ ترین ہستی جن کو واقعتاً اپنے زمانے کے اولیاء کے سردار حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، ساری زندگی ان کی توحید کی دعوت میں بسر، ان کی غنیت الطالبین دیکھی، حضرت سیدنا علی حجویری رحمت اللہ علیہ کی کشف المحجوب کا مطالعہ کریں، حضرت سہروردی کی عوارف المعارف میرے پاس بھی ہے، اسی طرح اور بزرگان سلسلہ جو بڑے بڑے اکابر گزرے انہوں نے قطعاً ان باتوں کی تلقین نہیں، یہ تو بعد والے لوگوں نے ایجاد کر لی، انہوں نے بزنس بنایا اور یہ چیزیں. وہ تو ساری زندگی پابند صوم و صلات رہے، شریعت کے پابند رہے، اور بعد والوں نے شریعت کی رسی کو تو اتار کر پھینک دیا اور آزادی اختیار کر لی کہ خالی جس نے ناچ لیا یا جس نے دھمال ڈال دی بس وہ جنتی. اب اندازہ کیجیے اگر یہ دھمال یا ناچنا عبادت ہوتا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہوتا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو 27 غزوات میں تشریف لے گئے جہاں جان ہتھیلی پر رکھ کر گئے اللہ کے کلمے کی بلندی کے لیے، اور کتنے سریے آپ نے بھیجے کہاں کہاں تک تبلیغ کے وقوع. خلاف پیمبر کسے راہ گزید، حضرت سعدی فرماتے ہیں خلاف پیمبر کسے راہ گزید، پیغمبر کے راستے سے ہٹ کر کوئی چاہے کہ میں بہت پہنچ جاؤں گا اللہ والا ہو جاؤں گا، یہ قیامت تک یہ کوشش کرتا رہے کبھی بھی اپنی منزل کو نہیں پا سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہٹ کر کوئی راستہ کامیابی کا راستہ نہیں، یہی آپ کا راستہ. تو یہ سارے مخالف ہو جائیں، میں نے اس لیے عرض کیا یہ تھوڑی سی تفصیل کہ بت کس طرح خلاف کریں، وہ تو پتھر کی مورتیاں تھیں. اللہ قرآن نے سورہ بقرہ میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. آگے فرمایا وہ آگ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. سوال یہ پیدا ہوتا پتھر کون سے ہوں گے؟ پتھر، حضرات مفسرین نے یہاں یہ نقطہ بھی لکھا کہ جن پتھروں کو وہ مشکل کشا سمجھتے تھے جب ان کو آگ میں جلتا ہوا دیکھیں گے تو وہ اپنے اس کیے پر کتنی ان کو حسرت اور پشیمانی ہو. اور دنیا میں بھی ایسا ہوتا مشرکین، شرک ایک ایسی بیماری ہے، قرآن نے فرمایا کہ شرک سے عقل ختم ہو جاتی، اکثر ہم لا یعقلوا، قرآن کے الفاظ. عقل نام انسان کی فزیکلی دماغ کی صحت کا نام نہیں ہے کہ یہ ویسے بڑا تندرست ہے، اس کا اگر نیورو سرجن کے پاس لے جایا جائے تو صاحب یہ بڑا فٹ آدمی، اس فٹنس کا نام عقل نہیں ہے. عقل تو اندر کے اس نور کا نام ہے جس سے وہ حق اور باطل کے راستے کو پہچانتا ہے، نفع اور نقصان کو پہچانتا. وہ کسی کا نور بجھ بھی سکتا ہے، ابو لہب ہو کر بھی نور بجھ سکتا ہے. قرآن نے فرمایا تبت یدا ابی لہب. ابو لہب کو ابو لہب اس لیے کہتے تھے وہ اتنا خوبصورت تھا، اتنا خوبصورت تھا، لوگوں کا نام بھول گئے، کنیت یہ مشہور ہوگی ابو لہب، یہ تو شولے کا باپ. یہ عربوں کی ایک مزاج ہوتا تھا، جیسے بہت ہی کوئی قادر الکلام تقریر کرنے والا، اس کو جیسے مولانا ابو الکلام آزاد تھے، جی ابو الکلام ہے، یہ تو کلام کے بھی باپ ہے. وہ اس لیے کہ وہ کلام پر بڑی قدرت رکھتے تھے، فصاحت اور بلاغت، تو اس طرح عربوں میں مشہور. تو قرآن کریم نے شرک کی مذمت کو بہت کھول. اب جو آیات تلاوت کی گئیں اس میں مزید اسی سلسلے کو، مضمون کو آگے بڑھاتے ہوئے کفار مکہ کے بارے میں مشرکین اور انکار کرنے والوں کے باطل خیالات کا رد بھی فرمایا، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی کا مضمون بھی. الم ترا، کیا آپ نہیں دیکھتے؟ الم ترا، یہ رویت سے، انا ارسلنا الشیاطین، کہ ہم نے شیطان بھیجے ہوئے ہیں، علل کافرین، کافروں پر، کفار پر شیطان مسلط ہے. فرمایا کہ ہر بندے کا یہ ساتھی ہوتا ہے، قرین، جو اس کو مشورہ دیتا رہتا ہے. اس کا کام صرف مشورہ دینا، انگلی پکڑ کر کوئی گناہ نہیں کروا سکتا، بس آگے وہ انسان ہے، اس کا مشورہ مان کر آگے وہ راہ راست سے ہٹ جائے یا ہدایت کے راستے پر چلتا رہے، اس کے مشورے کو ٹھکرا دے. جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو متقی لوگ ہیں، وہ جب شیطان ان کو کوئی مشورہ دیتا، قرآن نے کہا تذکروا، وہ فوراً اللہ کو، آخرت کو یاد کر کے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ باز آ جاتے ہیں. اور اگر کہیں شیطان نے پچھاڑ دیا اور گناہ کروا لیا، پھر ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر توبہ اور معافی مانگ کر وہ اپنا معاملہ اللہ سے صاف کر لیں. لیکن جو شیطان کے نرغے میں پوری طرح آگے، شیطان سب سے پہلے اللہ کی نافرمانی اور گناہ کے کام کو مزین اور خوبصورت کر کے پیش کرتا ہے. اکابر اہل اللہ، بزرگان دین، حضرت امام غزالی، حکیم الاسلام حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ، بڑے بڑے بزرگان دین نے لکھا ہے، جب کسی بندے کے پاس گناہوں کے وافر مواقع ہوں، جو چاہے گناہ کر سکے، جو چاہے نفس کی آرزو پوری، جہاں چاہے جانا سر، تو یہ آدمی سمجھ جائے اللہ اس کو رسی ڈھیلی کر رہے ہیں، کسی نہ کسی وقت اس کو پکڑ لیں. یہ تو پریشانی کی بات ہے کہ گناہ جو کرنا چاہتا آسانی، اور نیکی جب کرنا چاہتا دل بند ہو جاتا ہے، نیکی کے لیے قدم ہی نہیں اٹھتے، نیکی کے لیے پیسہ ہی نہیں خرچ کرتا، گناہ کا موقع ہو جائے بے دریغ خرچ کرتا، نیکی کے لیے مسجد آتا ہی نہیں، گناہ کا موقع ہو بے دریغ ساری رات چلا جاتا مسجد میں. اندازہ کیجیے، تھوڑی دیر بھی ہو جائے نا، میں اب معاف کیجئے گا، جب ٹائم ہوتا ہے نا، جس سوئی ہوتی ہے 9:15، اگرچہ ادب یہ ہے کہ جب امام صف سے گزرے اس وقت کھڑے ہوں، لیکن بہت سارے حضرات جلدی میں ہوتے، پہلے کھڑے ہوتے کیونکہ ٹائم ہے. لیکن کبھی بھی ولیمے کے اس کارڈ کے مطابق وہاں جو لکھا تھا نا 10:30 بجے تام شروع ہوگا، کوئی بندہ نہیں جرت کرتا کہ جی 10:30 تو لکھا ہو، چلو اب چمچے اٹھاؤ اور شروع ہو جاؤ، نہیں، وہاں انتظار کرتے، 11:30 بھی ہو جاتے ہیں. صبر، تحمل، رواداری، حلم، برداشت کا مظہر ہوتا ہے نا جی، اسے کوئی نہیں کہتا، لیکن یہاں ایک منٹ لے، کبھی امام کو بھی عذر ہو سکتا ہے، انسان ہے نا، کبھی وضو ایسا ہوتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے. ابھی میں نے نماز پڑھائی، مجھے پتا ہے مجھے بخار بھی ہے، جسم بھی ٹوٹ رہا ہے، اور کبھی پرسوں کے بعد پیٹ میں ایسی تکلیف تھی، بھاگم بھاگ نماز، اور راستے بھی بند، اب سامنے لوگ بھی ہیں، بوجھ، یہ بہت بڑا ایک ذمہ داری ہوتی ہے. ویسے تو 4-5 منٹ کا کام ہے، لیکن اس کی جو ذمہ داری کا جو وزن ہوتا ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے، لیکن لوگ انتظار نہیں کرتے، وہ فوراً کھڑے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ حلم کا مظاہرہ دوسرے مواقع پہ کر، گناہ کا کام جب کسی کے لیے مزین اور خوبصورت بن جائے تو یہ پھر وہ بندہ توبہ کیسے کرے. اس لیے میں عرض کیا کرتا ہوں، بارہا میں نے عرض کیا کہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہے کہ ہمیں گناہ نظر آ جائے، چھوٹنا دوسرے نمبر پر ہے. جیسے میڈیکل لائن میں ڈاکٹر کی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ اس کی بیماری کی تشخیص ہو جائے، یہ بندہ بیمار کیا ہے، اس کو بیماری کیا ہے، اور سب سے زیادہ خرچہ تشخیص پر ہی لگتا ہے. آپ انجیوگرافی کراتے ہیں یا دوسرے ٹیسٹ ہیں، ای سی جی ہے، ایکس رے ہے، اور سٹی اسکین، جتنے بھی آپ کرائیں، سب میں پیسہ بے تحاشا خرچ ہوتا ہے، یہ ڈھونڈنے کے لیے کہ مسئلہ کیا، مسئلہ بعد میں کیا نکلتا ہے، چھوٹا سا وہ چھوٹی سی دوائی سے چلتا رہتا، وہ 100-200 روپے کی دوائی بھی کام آ جاتی. اسی طرح گناہ کا گناہ ہونا نظر آ جائے اور سمجھ لیں، یہ بڑی کامیابی. اس کا پتہ فائدہ کیا ہوتا ہے؟ جب بندہ سود کو گناہ سمجھے گا اور جوئے کو گناہ سمجھے گا، اور جن جن شکلوں میں یہ پایا جاتا ہے، اگرچہ وہ اس میں مبتلا ہے، لیکن جب گناہ سمجھتا ہوگا، فائدہ یہ ہوگا جب کبھی ڈھیلا ہوگا، بیمار ہوگا، کہیں کوئی خدا نہ خواستہ چوٹ لگ گئی، کہ فوراً توبہ کرے، یا اللہ معاف کر دے، میں گناہوں میں مبتلا ہے نا. اور جس کو ثواب سمجھ، جس کو گناہ سمجھا ہی نا، اللہ نے ڈرانے والی چیزیں بھیجی اس کو متنبہ کرنے کے لیے، یہ کسی چیز پر بھی متنبہ نہیں ہوگا، نہ بخار میں، نہ بیماری میں، نہ درد میں، نہ کسی جگہ. لیکن گناہ کو گناہ سمجھنے والا وہ توبہ کر لے، اور اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں ایسا پاک کر دیتے ہیں جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں. یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ وہ ایسی اس کی رحمت اس کی عام. اور توبہ کرنے والے پر اللہ خوش بھی ہوتے ہیں اور اتنا خوش ہوتے ہیں جس کی مثال بھی احادیث مبارکہ میں بیان. فرمایا کہ ہم شیطان مسلط کر لیتے ہیں جو ان کو برابر گناہوں پر ابھارتے رہتے ہیں, مشورہ دیتے رہتے ہیں, گناہ پر گناہ, گناہ پر گناہ, گناہ کو خوبصورت بنا کر, گناہ کی کوئی دلیل دل میں ڈال کر, کوئی عقلی لاجک پیش کر کے, یہ تو مجبوری ہوگی. تاجروں سے کہے بھائی سچ کے ساتھ سودا بیچے, اس کے بغیر, اس کو شیطان نے یہ سبق پڑھایا ہوا ہے, اس کے بغیر ہم کامیابی نہیں ہو سکیں. سچ کے ساتھ تو بازار چل ہی نہیں سکتا, ہم کس طرح ہوں. دیکھو نا, سچ تجارت کی سب سے بڑی خوبی, اور اس پر اللہ عبادت کا ثواب بتا, لیکن اس کے بغیر نہیں. اسی طرح اور بہت ساری مثالیں. فرمایا علم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزہم عزا. تعزہم کا معنی وہ برابر اس کو ابھارتے رہتے ہیں گناہوں پر. فلا تعجل علیہم, یہ بڑی عبرت والی آیت ہے, ہے چند لفظوں کی. فلا تعجل علی, اے میرے پیغمبر آپ جلدی نہ کریں. کبھی کبھی ہوتے نا مسلمان بھی آ جاتے تھے, ان کی پکڑ کا وقت کب ہوگا, کب عذاب. فلا تعجل علیہم, اے میرے پیغمبر آپ جلدی نہ کریں. انما نعد لہم عدا, ہم بڑی ٹھیک ٹھیک ان کی گنتی کر رہے ہیں. اللہ, ان کی, ان کے سانس بھی گنے جا رہے ہیں, ان کے لقمے بھی گنے جا رہے ہیں, ان کے دن بھی گنے جا رہے ہیں. کہتے ہیں جی فلاں کے دن گنے جا چکے, یہاں تو جس کے بھی دن گنے جا چکے ہوں, راہ فرار کے بہت سارے راستے ہیں, لیکن اللہ نے جس کے دن گن لیے, وہ جو دن گن رہے اس سے کوئی آدمی ایک لمحہ نہ آگے ہو سکتا. انسان جو سانس کر رہا ہے, امام قرطبی رحمۃ اللہ لکھا کہ انسان چوبیس گھنٹے, انسان ایک دن میں تقریباً 24,000 مرتبہ سانس لیتا ہے, اس کا سانس لینے کا یہ دور عموماً. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی گنتی میں ہے, اس کا رزق, اس کا پانی, اس کے دن, اس کے ایام, اللہ کو پتا. اور کس قدر غفلت کی بات ہو, کس قدر غفلت کی بات ہو کہ انسان کا نہ معلوم کس وقت اس کا پیام اجل, حساب کے لیے انٹرویو کے لیے بلا لیا جائے اور اس کی تیاری بھی نہ ہو اس کے لیے, اور اتنی بڑی زندگی کے لیے اس کے لیے بالکل تیار. وَيَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا, سبحان اللہ, جس دن ہم جمع کریں گے تقوی والے لوگوں کو, الی الرحمن, رحمان کے پاس, وفدن, مہمان بنا کر, ہم مہمان بنا کر لے جائیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے جو امام قرطبی نے نقل فرمائی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تقوی والے نیک لوگ ہوں گے, جیسے وہ قبروں سے اٹھے ہوں گے, ان کے سامنے سفید رنگ کی اونٹنیاں ہوں گی, سفید براق اونٹنیاں, اور اس کے پر ہوں گے, اور اس پر جو کجاوا ہوگا وہ سونے کا ہوگا. اللہ تعالیٰ مہمانوں کی طرح بٹھا کر, الی الرحمن وفدا, اللہ کے سامنے, جس کا شروع سے ہی حال ہو جائے آگے تو مہمانی ہی مہمانی ہے, اور جو مجرم ہوتا ہے اس کو شروع سے ہی جب پکڑا جاتا ہے تو بیڑیاں پہنا دی جاتی. اس لیے یہ قبر کی زندگی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا تو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے, یا یہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے, یا تو یہ قیدیوں کی طرح, حوالات کی طرح کہ جیل تو بعد میں ہوگی لیکن حوالات میں بھی بند, یا یہ ویٹنگ روم کی طرح کسی بڑی شخصیت سے ملنا ہے لیکن آرام سے پہلے ہی بٹھا دیا, صوفے پر بیٹھا ہوا, پنکھے بھی چل رہے ہیں, یا تو یہ آگے جیسا اللہ تعالیٰ موت کے وقت سے ہی اس کا یہ سلسلہ شروع فرما دیتے ہیں. اللہ اپنی رحمت سے ہمیں صف میں شامل, اس لیے بندے کو سوچتے رہنا چاہیے, اس لیے کہ آخرت کے عذابوں کے برداشت کرنے کی کسی میں بھی مجال نہیں. اور ڈرنے والے کی حفاظت کی جاتی, جتنا انسان ڈرتا رہتا ہے یہ ڈرنا علامت قبولیت کی ہوتی. اور میں یہ قرآن پاک کی روشنی میں عرض کروں, جو انسان ڈرتا ہے یہی قبولیت کی علامت, اور جس کو ڈر نہ دیا جائے وہ اس کے رسی ڈھیلا کرنے کی علامت ہے. جس کو اللہ ڈر دیتے رہے نا, کبھی دل کانپ اٹھتا ہے, کبھی توبہ کرتا ہے, کبھی کچھ کرتا ہے, یہ علامت ہے اس کا راستہ صحیح چل رہا ہے. یہ اللہ اسی تقوی والے لوگوں کی صف میں شامل ہے. آپ نے ایک بات جی ہر شخص کو جی اس راہ سے گزر رہا ہے جی جی مسلمان ہو جی جی یہ قبر سے اٹھنے کے بعد ہوگا یا ہاں یہ پل سراج سے جو گزرنا ہوگا نا جی یہ میدان قیامت میں ہوگا. قبر سے اٹھنے کے بعد مختلف, کیونکہ 50,000 سال کا دن ہے, پہلے نامہ اعمال کا فیصلہ ہو, پھر یہ جتنے بھی مسلم جو کفار ہیں وہ پل سراج سے نیچے جہنم میں گرا دیے جائے اور مسلمان اس پہ سے بجلی کسی رفتار سے گزار دیے جائے تو سب گزریں گے. یہ قرآن نے یہ تو پل سراج الصراط حق اس کو تو ذکر فرمایا, لیکن گزرنا ایسے ہوگا آنن فانن کے پتہ ہی نہیں ہوگا اور اس انداز سے گزرتے. وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا اور ہم ہانک کر لے جائیں, دیکھو جی الفاظ مختلف, ہم ہانک کر لے جائیں گے مجرموں کو جہنم کی طرف, وردن پیاسے جانوروں کی طرف. ورد کہتے ہیں پیاسا جانور, جب اونٹ پیاسا ہو تو جس طرح پانی کی طرف وہ لبکتا ہے, زبان اس کی لٹکی, ہونٹ اس کی بدحالی. یہ قرآن نے قیامت کے دن تین قسم کے افراد ہوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض قبروں سے اٹھیں گے سواریوں پر جائیں, یہ جو ہم قربانی کرتے ہیں نا جی اس کے بڑے فائدے ہیں. یہی قیامت کے دن بعض احادیث میں آتا ہے اللہ قیامت کے دن اس کو سواری کو وہاں کے حساب سے موٹا تازہ بنا کر اس کے وہاں کے کجاوے آخرت کے اسی کو سواری بنا دیں گے جس پر بیٹھ کر یہ جنت میں جائے اللہ سبحانہ. بعض پیدل ہوں گے, اور جو تیسرا وہ گروہ مجرمین کفار مشرکین کا جن کو اوندے بل گسیٹ کر لایا جائے. لا یملکون الشفاعۃ, یہ لوگ سفارش کے مالک نہیں ہوں گے, ان کو شفاعت کی اجازت نہیں دی جائے گی, یہ کسی کے حق میں کوئی بات نہیں کہہ سکیں. الا من اتخذ عند الرحمن عہدا, سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے رحمان کے ساتھ کوئی عہد کر لیا ہے. رحمان کے ساتھ عہد, علامہ آلوسی فرماتے سمرا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, جس نے یہ کلمہ پڑھ لیا اس نے رحمان سے ایک عہد کر لیا. جو مومن ہوگا اس کو اللہ شفاعت کی اجازت عطا فرمائے. جس دن کوئی اللہ کے اذن کے بغیر سفارش نہیں کر سکتا سوائے اس کے جس کو رحمان نے اجازت دے. رحمان اجازت دیں گے کن کو؟ صالحین کو, شہداء کو, حجاج کو, حفاظ کو, علماء کو, انبیاء, یہ سارے درجہ بدرجہ اللہ تعالیٰ ان کو شفاعت کا اختیار. بھئی جس کے حق میں یہ سفارش کر دیں گے ہم اس کی سفارش کو قبول کرتے اس کو جہنم سے آزاد. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو قرآن آیات کی ان تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و حبیبنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم. إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا الله يا أرحم الراحمين. دنیا آخرت کے سارے عذابوں سے, دکھوں سے, تکلیفوں سے ہمیں نجات نصیب فرما. اے اللہ آخرت کے کامیاب لوگوں کے زمرے میں ہمیں شامل فرما دے. یا رب کریم اپنی رحمت سے انہی متقین کی صف میں شامل فرما دے جن کو آپ مہمان بنا کر میدان قیامت میں جمع فرمائیں گے. وصلی اللہ تعالی علی نبینا وحبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.